بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ومخ كي درس كي دا قانون سازان دا لجنة تعريب شروع أو دا غو حكم بيان شروع كي دوي دا لطلاء سرانداد و شريكان دي دا خبر پا ستر كي ثابتي يعني دوي كم قوانين جاكل دي شي دا لطلاء سر دا غيد قانون سر زد دي نو دي بارا كي دا ديو دا أساسي قانون دا كتاب نيو مادر أخر وباقي مني يو وضاحت كي غم مادة دادا وي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ده ما ده قرش العراق ده أساسي قانون ده كتابنا رخصل شوي ده من نسمه ما ده وبدين وفكرة ده، ولكن بطول أساسي قوانين دي كم شبه ده إسلامي ملكون دي نافذي ده ما ده شتده ده أفغانستاني وكده باكستاني أكونون ملكون ده ما ده وزاحت ده أولا في قرية السرادة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص جرم بني مقر أغا كار بجرم بللكي كم تجقن ساز جرم ويلي أو سزابم سرب أو سرب أغا سزاور كولكي مجرم تكم چه عن ساز ده طرف أتاكل شوين نو وسرعشا كم كار تجدق قانون سازان جرم ني ويلي نو أغا بجرم ني أو سزابم لني ده مثالو ندادي لك منز بري خودل نو ده پاساسي قانون كي جرم نده سزام لنشت. بل مثال داده مرتد كدل لدينا وقتل بل دين قبل اول دا باساسي قانون كي جرم نده سزايم نشت زكاش دا جمهورية يوروكم داده چه حرية العقيدة دا قدية ازالي بار چه تحسيني توك اردين قبلي اردين تاولي بابني وبني ونبي سيزان فرماي من بدل دينه فقتلوه توك چه مرتد شنو قتلك جمهورية ولا وبيضا قانون نده. بل مثال غداده ويش زنا چه كلا پشرتون ماني برابري دا بحلالي دا به جرم نه وي. شرطونه یې دا وي چې کله زنانه بالغ وي او دغه شان په رضا سره زنا وکړي او په مناسب ځای کې ورسره زنا وشي نو دغه زنا کول دا به جرم نه وي. مصري قانون والا چې دی هغه دا خبره هم سره کوي وي کله چې زنا په ګاډي کې کیږي نو پولیس ته جایز نه دي چې دغه زناکاران د خپلې زنا نه وران کړي ځکه چې ګاډي مثال په شان د کور دی. نو اوس زنا به کله جرم وي؟ صرف او صرف په یو وخت کې چې دی زنا به جرم وي په اساسي قانون کې هغه دا چې کله یو زنانه زناکاره زنانه زنا خپل کسب او محنت وګرځي او جواز خط سره نه وي د حکومت د طرف نو دا به یې جرم وي. دا به دې وجه نه جرم نه ده چې دا زنا ده او زنا کوي دا بد کار دی، بلکې دې وجه نه چې جواز خط سره نشته دی یعنی قانون یې نه دی عملي کړی. دا خبره په مصري قانون کې ده. اگر چې په نورو ملکونو کې چې کوم ځای کې دغه اساسي قانون دی نو په هغو کې هم دا خبره شته دی. دویمه فقره د دغه مادې هغه دا ده ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريم یعنی دا کوم جرم چې کیږي نو دې دپاره به یې د مخکې نه قانون ټاکل شوي او سزا به ورته مقرر شي. که چېرته د قانون سازانو لجنې او ټولګي د دغه کار نه غفلت کړی او د جرمونو په کتاب کې نه یې لیکلی او بیا څوک دغه جرم وکړي نو یا دا به بیا جرم وي که نه، یعنې دې ته به بیا سزا ورکول کیږي که نه. نو دوی وایي چې نه، سزا به ورته نه ورکول کیږي ځکه چې دا نوی جرم شي، مخکې د دې دپاره سزا نه وه مقرر شوې، نو د دې دپاره به بیا کینی او نوې سزا به ورته ټاکي. نو بله فقره دا ده ولا یجوز تطبیق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتکاب الجریمة د دغه جرم دپاره چې کومه سزا مقرر شوې ده هماغه به ورته ویل کیږي، زیادت او تجاوز به تیه نه کیږي. دا خو یوه ماده وه د اساسي قانون. د دې نفسې سخته ماده هغه دا ده په اساسي قانون کې وي إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا فإنه يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت عند التعارض بينهما يعني كلا شيء ده برلمان ولا يو بيسلو نبوخت التعارض كي بدغة بيسلة ده هر چار بيسلة من ده باسي دا ما دا اگر چه فبازي أساسي قانون كتابونو كي نشته ده نصن ندا موجوده ولكن عمل بكي ده دي ما دي مثال ده ده سخلق ريشي او دغه نه د لاس کټ کول مطالبه وکړي حکومت ترې شریزه وکړي چې دې نه د لاس کټ شي د پارلمان اعضا ټول په دې باندې اعتراض کوي چې دا خو موږ منو چې غلا جرم دی خو لیکن سزا یې دغه نه ده. بلکې جیل ته وګدل کیږي سزا یې دغه ده. دا د دې قانون مطابق خبره ده چې لا جریمه ولا عقوبه الا بنص، یعنی دغه سزا ولا قانون سزا نه ده ټاکلې چې لاس یې دې کړ شي، بلکې جیل یې ولا ټاکلی دی. وګوره الله تعالی قانون دا دی چې فرمایي السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، د غره او د غلې نه لاسونه کټ کړئ. او د قانون سازانو د لجنې قانون دا دی چې السارق والسارقة يسجنان او يدفعان تعويضا عن السرقة، کومه زنانه غلا وکړي کوم سړی غلا وکړي نو دوی به جیل ته اچول کیږي او یا به مالي جریمه ورکوي. بلکې په افغانستان کې د طالبانو سره دا قانون زیات کړی دی چې مخ له تورۍ، نو په دې وجه معنا د نیده او شریک د قانون سازانو په دغه لجنه کې پوره موجودیږي. ځکه الله تعالی فرمایي ان الحکم الا لله، قانون ساز به یوازې الله وي. او دغه قانون سازان وایي ان الحکم الا للجنه کتابه الدستور وان الحکم الا لاعضاء برلمان وان الحکم الا لبعض شیوخ العشائر، چې قانون ساز به دغه لجنه د قانون سازان وي چې دغه اساسي قانون یې لیکلی دی، قانون ساز به دغه هم وي. او قانون سازان چې دا به پارلمان والی، قانون سازان به بعضې ملکان هم وي. دا دیو شعار دی. نو اوس په استدلال باندې پوه شو چې دیو څنګه انداد دي. تکمیله د آیات هغه دا ده، الله فرمایي امر الا تعبدوا الا اياه، الله امر کړی دی چې تاسو بندګي مه کوئ مګر د یو الله. دلته تعبدوا معنی د تطیعوا سره دی، یعنی یوازې د الله تعالی اطاعت وکړئ، په دې معنی الله تعالی امر کړی. خو هر کله چې دلته طاعت په سیاق د حاکمیت کې راغلی دی نو معنی یې دا شوه امر الا تتحاکموا الا الى شرعه، الله امر کړی دی چې تاسو فیصلې مه وړئ مګر د الله تعالی شرع او د الله تعالی قانون ته فیصلې ویسئ. نو دلته په آیات کې درې خبرې شوې. یو خبره ده ان الحکم الا لله، چې قانون ساز به یوازې الله وي. دویمه خبره ده امر الا تعبدوا الا اياه، چې د الله تعالی قانون ته به فیصلې وړی کیږي، تحاکم الى الله وکیږي. او درېمه خبره پکې دا ذکر شو چې ذلک الدین القیم، دا صحیح دین دی، هیڅ کوم غوار پکې نشته دی. نو څوک چې د الله تعالی حاکمیت مني او بیا د غیر الله حاکمیت مني نو دا په صحیح دین معنی نه دی، دغې ته الله تعالی دین قیم نه دی ویلي. نو آخري جز د آیات دا دی، الله فرمایي ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر خلک نه پوهېږي. نو څه شی نه پوهېږي؟ یعنی په دغه درې حقیقتونو نه پوهېږي. په دې نه پوهېږي لا یعلمون ان الحکم الا لله، چې الله تعالی قانون ساز دی. لا یعلمون امر الا تعبدوا الا اياه، په دې نه پوهېږي چې د الله تعالی شریعت ته به فیصلې وړل کیږي، د الله قانون ته به فیصلې وړل کیږي. لا یعلمون ذلک الدین القیم، په دې نه پوهېږي چې دا صحیح دین دی. نو اکثر خلک مونږ فکر وکړو او خو کافر دي، مسلمانان ډېر کم دي په دې ځمکه کې. نو په دې مسلمانانو کې چې فکر وشي کوم چې موجود دي، نو اکثر په دېو کې په دغه درې حقیقتونو باندې نه پوهېږي چې الله تعالی قانون ساز دی، د الله تعالی قانون ته به فیصلې وړل کیږي او دغه صحیح دین دی. نو یقینا چې الله تعالی رښتیا ویلي دي چې اکثر خلک په دې خبره نه پوهېږي. اوس دلته د یو سوال لازي هغه ده، هر کله چې دغه مشرکان او کفار په دې خبره نه پوهېږي او جاهلان دي، نو آیا دوی ته مشرک ویل جایز دي، کفار او مشرکین ویل ته جایز دي او کنه؟ د دې جواب دا دی چې دغه جاهل مشرک ته هم مشرک ویل جایز دي. و دې سره دا خبره نه لازمیږي چې موږ به قتلوو، بلکې قتل یې جدا خبره ده او حکم پې جدا خبره ده. قتل یې حد دی حدوداتونه او حکم یې جدا خبره ده. زموږ دین دا دی چې مشرک ته مشرک ویو. دلیل په دې خبره چې مشرک که جاهل وي مشرک بوته ویل کیږي، جهل هغې ته سپیده نه ورکوي. الله تعالی فرمایي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كچرته یو کس د مشرکانو نه تانه فنا ووړي، نو ته فنا ورکه تر دې چې د الله تعالی کلام واوري، قرآن واوري. بیا ورسه واغې لره د خپل امن زیاته، دا په دې وجه چې دوی داسې خلک دي چې نه پوهېږي. نو ګوره دلته سره د جهل نه او سره د لا یعلمون نه الله تعالی دوی ته مشرکان ویلي دي. نو معلومه شوه چې مشرک ته به مشرک ویل کیږي اگر که جاهل وي، ځکه چې جهل په اصول د عقیدې کې عذر نه دی. نو ټول خلک او انسانان د دې آیات مبارکه د لاندې په درې قسمه دي. یو هغه خلک چې د الله تعالی قانون ساز مني او د هغې قانون ته فیصلې وړي، نو دا خلک مؤمنان دي. دلیل په دې باندې دغه آیات دی چې الله فرمایي ذلک الدین القیم، دغه خلک په صحیح دین روان دي. دویم قسم هغه خلک دي چې د الله تعالی قانون مني او د دغه قانون سازانو د لجنې اساسي قانون مني، جمهوریت مني، بشري وزعي قوانين هم اللي ملكان في سليم مني ندغ خرق مشركان دي يبشرك التعاكي واقي دوي چې کم ایمان دا وکي چې موږ مسلمانان یو دوی داسې دروغ وي دا هسې زعم او ګمان دی دلیل په دې باندې دا دی الله تعالی فرمایي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الله يتنو بري هغه کسانو ته چې ګمان کوي چې دوی ایمان راوړی دی هغه کتاب چې تا ته نازل شوی دی او په هغه کتابونو باندې چې مخکې تا نازل شوی دی دوی غواړي چې تاغوت ته فیصلې ویسي په تاغوت باندې فیصله وي او دوی ته امر شوی دی چې په تاغوت باندې کفر وکړي او شیطان غواړي چې ګمراه کړي دوی لره په ګمراهۍ لرې سره وګوره په دې آیات کې الله تعالی د دوی ایمان ته زعم ویلي یزعمونه دوی ګمان کوي نو معلومه شوه چې څوک وي زه شریعت هم منم او دغه وزیر قوانین د انسانانو جوړ شوي قوانین دا هم منم اساسي قانون بین الملل قوانین او نور دستورونه دا منم نو دې ته الله وایي چې تاسې ګمان کوي بلکې ته دروغجن یې ځکه حدیث کې راځي ان الظن اکذب الحديث ګمان چې دی ګماني خبره ډېره دروغجنه ده ته مؤمن نه یې درېیم قسم هغه خلک دي چې الله تعالی قانون ساز نه مني او د الله تعالی شریعت هم نه مني نو دوی خو کفار دي نو اوس د دې آیات سره د نړۍ ټول خلک چې دی وتره تا ته وکړي مسلمانان ډېر کم کار شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهم الغثاء وحاصبات جهنم افدي الخلافه بالنفيس وبالدم حتى تظلم ناره للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي.